streaming wideo na Trójkowej stronie Facebooku i YouTubie. A już w piątek po 22 opowiemy historię zespołu w audycji Camp to Say Goodbye. Do usłyszenia i do zobaczenia. Agnieszka Szydłowska. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła właśnie północ. Jest piątek, 16 sierpnia. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. 23 osoby w szpitalu po zderzeniu auta osobowego z autokarem w Karpaczu. Ponad 2000 żołnierzy i ponad 200 jednostek sprzętu wojskowego. Za nami defilada z okazji Święta Wojska Polskiego. 5 osób, w tym lekarze, z zarzutami w związku ze śmiercią aktora Matthew Perry'ego. 23 osoby, w tym 4 dzieci, zostały ranne w zdarzeniu osobówki z autokarem w Karpaczu. Do wypadku doszło po 18. Z ustaleń policji wynika, że samochód osobowy zjechał na przeciwległy pas ruchu i uderzył czołowo w autokar. 19 pasażerów autokaru trafiło do szpitala w Jeleniej Górze, tak samo jak 4 osoby z osobówki, które są ciężko ranne. Wiadomo, że kierowcy byli trzeźwi. Na 3 miesiące do aresztu trafi sprawca wtorkowego wypadku w Warszawie. 45-letni kierowca usłyszał wczoraj zarzut nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Grozi za to do 8 lat więzienia. W wypadku zginęły 2 osoby. Rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie, Piotr Skiba, zapowiedział dalsze czynności, które odtworzą dokładny przebieg wypadku. Planujemy dalsze gromadzenie materiału dowodowego. W dużej mierze będzie się on skupiał zarówno na przesłuchaniach świadków, jak i przede wszystkim na uzyskiwaniu niezbędnych opinii zarówno lekarskich, kryminalistycznych, jak i z zakresu ruchu drogowego. Podejrzany nie przyznaje się do zarzutów. Tysiące osób obserwowały w Warszawie defiladę, kulminacyjny moment obchodów Święta Wojska Polskiego. Na Wisłostradę wyjechał najnowocześniejszy sprzęt, którym dysponują żołnierze, a na niebie można było zobaczyć m.in. śmigłowce Apache, myśliwce F-35 i F-16. Defilada rozpoczęła się tuż po przemówieniach szefa MON, premiera i prezydenta salwą armatnią, po której przemaszerowało 2,5 tysiąca żołnierzy wszystkich rodzajów sił zbrojnych. Z wielką dumą dzisiaj wszyscy razem patrzymy na Was, na nasze polskie mundury, na Wasze twarze pełne determinacji, odwagi. Mówił premier Donald Tusk. Prezydent Andrzej Duda podziękował Polakom za wsparcie okazywane wojsku. Musimy się tak uzbroić, zbudować potencjał polskiej armii tak wielki, by nigdy nikt nie odważył nas się napaść. Sprzęt zrobił wrażenie. Na początek przelot statków powietrznych. F-35 zobaczyć na żywo, fajna sprawa bardzo. No jeszcze w porównaniu z F-16 one są znacznie głośniejsze. No niesamowite wrażenie, widać oręż, który jest lub w przyszłości będzie w naszym wojsku. Były czołgi Abrams, Leopard i K2, nowe bojowe wozy piechoty Borsuk, transportery opancerzone Rosomak, samobieżne moździerze RAK i wiele innych, w sumie ponad 200 sztuk nowoczesnego wyposażenia polskiej armii. Agata Król, Polskie Radio. Odnotowano pierwszy przypadek niebezpiecznej odmiany małpiej ospy poza Afryką. Chora osoba przebywa w Sztokholmie. Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła, że wzrost zachorowań na małpią ospę w Afryce stanowi globalne zagrożenie dla zdrowia publicznego. Choroba szybko się tam rozprzestrzenia z powodu bliskiego kontaktu z zakażonymi zwierzętami, wyjaśnia profesor Joanna Zajkowska. To jest łapanie zwierząt, tak zwany bushmeat, czy do celów rytualnych kontakt z nieprzygotowanym odpowiednio mięsem, no stwarza ryzyko zakażenia. Chorują szczególnie dzieci, bo to jest ta grupa, która nie była szczepiona na ospę prawdziwą, w związku z tym są szczególnie wrażliwe. I tam tych zachorowań jest dużo. Ryzyko polega na tym też, że zakażone osoby od zwierząt mogą przenosić tę chorobę na ludzi. W Demokratycznej Republice Konga od początku roku małpią ospą zakaziło się ponad 15,5 tysiąca osób, prawie 550 zmarło. 5 osób usłyszało zarzuty w sprawie śmierci Matthew Perry'ego, poinformował prokurator stanu Kalifornia Martin Estrada. To m.in. 2 lekarzy i asystentka aktora. Oskarżeni wykorzystali problemy związane z uzależnieniem pana Perry'ego, aby się wzbogacić. Wiedzieli, że to, co robią, jest złe. Wiedzieli, że narażają go na wielkie niebezpieczeństwo, a mimo to zrobili, mówił prokurator na konferencji prasowej. Wśród zarzutów znalazły się zmowa w celu dystrybucji ketaminy, rozpowszechnianie narkotyku skutkujące śmiercią, fałszowanie dokumentów medycznych będących przedmiotem federalnego śledztwa i inne zarzuty związane z handlem narkotykami. Gwiazdor serialu Przyjaciele zmarł w październiku ubiegłego roku z powodu przedawkowania ketaminy. Został znaleziony w swoim domowym jacuzzi. Śledczy badają, w jaki sposób zdobywał narkotyki, leki i kto mógł mu je dostarczyć. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W piątek miejscami przelotny deszcz. Na południu i wschodzie pojawią się także burze. 20 stopni będzie na wybrzeżu, 31 na przeważającym obszarze kraju, a najcieplej na Podkarpaciu. 33 stopnie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka pod Księżycem. Dobry wieczór Państwu. Mam przyjemność zaprosić Państwa już na ostatni dzień pamiętania Miłosza i Herberta w dworze Miłosza w Krasnoludzie i w Sejnach. Byliśmy już w różnych przestrzeniach tego naszego polsko-litewskiego pogranicza, tutaj zarówno w Sejnach, jak i w Krasnoludzie. Utrwalmy sobie daty. 14 sierpnia, w tę środę, minęła 20. rocznica śmierci Czesława Miłosza. 28 lipca w 1998 roku, o czym przypominaliśmy już, odszedł Zbigniew Herbert, setne urodziny poety w październiku. Pamiętanie Miłosz Herbert do dzisiaj w Krasnogródzie. Może uda się Państwu, także nam, dotrzeć do dworu Miłosza i pobyć nad jeziorem Hołny, choć przez chwilę. Tymczasem dobry, długo weekendowy, sierpniowy wieczór. Zapraszamy do nas do godziny drugiej. Z tym wierszem Miłosza nie rozstaję się i będę go jeszcze przypominać tak długo, jak długo poeta pozostanie ze mną w Trójce. Poczekam też na sygnał od Państwa, czy i z jaką siłą oddziałuje ten wiersz na Państwa, na naszą wyobraźnię. Czesław Miłosz. Piosenka o końcu świata. W dzień końca świata pszczoła krąży nad kwiatem nasturcji. Rybak naprawia błyszczącą sieć. Skaczą w morzu wesołe delfiny. Młode wróble czepiają się rynny. I wąż ma złotą skórę, jak powinien mieć. W dzień końca świata kobiety idą polem pod parasolkami. Pijak zasypia na brzegu trawnika. Nawołują na ulicy sprzedawcy warzywa i łódka z żółtym żaglem do wyspy podpływa. Dźwięk skrzypiec w powietrzu trwa i noc gwiaździstą odmyka. A którzy czekali błyskawic i gromów, są zawiedzeni. A którzy czekali znaków i archanielskich trąb, nie wierzą, że staje się już. Dopóki słońce i księżyc są w górze, dopóki trzmiel nawiedza róże, dopóki dzieci różowe się rodzą, nikt nie wierzy, że staje się już. Tylko siwy staruszek, który byłby prorokiem, ale nie jest prorokiem, bo ma inne zajęcie, powiada, przewiązując pomidory, innego końca świata nie będzie. Innego końca świata nie będzie. Ocalenie. 1945. Ilekroć dopadają mnie przeczucia apokaliptyczne, tylekroć myślę o tych pomidorach, pamiętając, w jakim czasie ów staruszek przewiązujący pomidory nawiedził wyobraźnię Miłosza. Okupacja. No i innego pocieszenia nie będzie. Czesław Miłosz więc i w tle dwa nasze absolutne zwycięstwa, oba zresztą sierpniowe, zarówno to w 1980, jak i w 1920, czynią to nasze spotkanie zupełnie wyjątkowym, pamiętając, że wciąż wakacje, do tego długi weekend. Powiem więcej. Są z nami Ewa Wichrowska, i Michał Żołądkowski, który to Michał ze słów kluczy układa mozaikę muzyczną. Tomku, czy jesteś? Ratuj, bo nie długo wyfrunę ze studia. Tomasz Domagała, dobry wieczór. Jestem. Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Baszko. No jakiś taki, wiesz, poetycki ciąg, no ale postaram się to jakoś pokonać. Tomasz Domagała to nasz przewodnik po teatralnej mapie, słynny bloger. Domagała się kultury, prawie współprowadzący wolontariusz, tak można by ciebie określić, bo myślę, że pobiłeś wszelkie rekordy, jeżeli chodzi o udział w Trójce pod Księżycem, kiedyś w magazynie. No i fajnie, bardzo ci za to dziękuję. Z gór, z dołu, ze środka. Nie ma sensu, to zawsze wielka przyjemność spotkać się z tobą, Baszko, ale też i z tymi pewnie nielicznymi widzami, ja się już przyzwyczaiłem do form wizualnych, słuchaczami, którzy są z nami i wiernie kibicują nam tutaj, że tak powiem, siedzą z nami przy tym nocnym stole, żeby tutaj troszkę tej kultury jeszcze sobie przekąsić. Tak, może niechętnie, że tak powiem, niechętnie, tylko wbrew zaleceniom dietetyków, ale po północy kultura zawsze najlepiej wchodzi. O, tak to kolokwialnie zostawię. Wchłania się. Tak, tak. Wiesz, no, widzisz oczami wyobraźni i to tak troszkę a propos, bo za chwilę będzie coś z Szekspira, a ja tylko zwrócę się do Państwa, którzy nas słuchają, gdyby mieli Państwo ochotę, mimo wyjątkowości sytuacji, no, włączyć komputer na przykład i udzielić nam motywującego wsparcia, no to bardzo prosimy. Mamy dwa adresy. Myślę, że Michał zgodzi się, jeżeli przypomnę jego. Michał Żołądkowski bez polskich oczywiście znaków @polskieradiorazem.pl. No i moje imię, nazwisko @polskieradio.pl. Do Tomka też można by ewentualnie, ale nie wiem, czy będzie aż tak, że tak powiem, uzbrojony w takim stopniu w e-mailową skrzynkę, żeby móc reagować. No nie mam, ale chyba nie dałoby troszkę rady, bo tu, że tak powiem, przez telefon trzymam słuchawkę w ręku, więc mam taki stojak zrobiony z ręki. Miejmy nadzieję, że wytrzyma do końca naszej audycji, bo trochę czasu jeszcze zostało. Nie, na szczęście. Fantastycznie. Ja ogromnie się cieszę. Nie wiem, jak Państwo. Raz jeszcze do Państwa czujności apeluję. Wiesz, Tomku, myślę, że powinniśmy do tej Krasnogródy, którą tak wspominam, uprzedzałam cię, że to jest taki mój konik w tych dniach, do tego dworu ciotek Czesława Miłosza, Kunatuwn, tak się podobno odmienia, sprawdziłam, zawieść teatr, prawdziwy teatr, a nawet dwa teatry, na przykład litewski i polski. Co ty na to? Może będziemy inicjatorami takiego przedsięwzięcia, bo tam głównie poezja, wiesz, intelektualiści. Byłoby wspaniale. Tam odbywają się uroczystości, bo tutaj podglądam w mediach społecznościowych różnych osób. Dwór Miłosza w Krasnogródzie, Międzynarodowe Centrum Dialogu, to ich oficjalna strona i rzeczywiście tam się różne rzeczy odbywają. Polska i Litwa trwa w Unii nie tylko politycznej, ale i też kulturalnej od wielu wieków. Teatr litewski wymienia się z polskim. Pewnie dzisiaj powiemy też o najnowszym przedstawieniu Krystiana Lupy, które dosłownie za tydzień na festiwalu w Salzburgu, ale tu bardzo się to wpisuje w co powiedziałaś, Baszko, bo przedstawienie Czarodziejska Góra Krystian Lupa reżyseruje w Wilnie, więc tak, tak. Można w Teatrze Jaunimo, więc można by było w sumie, mamy przedstawienie założycielskie, można by je pokazać. Polski reżyser, aktorzy litewscy, jeszcze debiutujący na wielkim festiwalu w Austrii, no gdyby była scena w Krasnogródzie, to pewnie dałoby się to tam zagrać. No gdyby było coś jeszcze, to jest bardzo potrzebne, ale tego nie wymienię dzisiaj z nazwy, bo szkoda romantycznej nocy. No niemniej do Czarodziejskiej Góry jeszcze powrócimy, jeżeli pozwolisz, bo to oczywiście mam bardzo precyzyjny scenariusz, ale to jeszcze nie w tym miejscu. Ale tak, fajnie, że to powiedziałeś, tak. Mówisz, czy tam jest, no nie ma tam teatru. Byłeś tam kiedyś? Tak, raz w życiu tam byłem. To niedaleko Sejn. Piękne miejsce, takie bardzo, bardzo poetyckie, można by powiedzieć. Wiem, że to znowu zabrzmiało kolokwialnie, no ale jak inaczej o tym dworku mówić, jeśli on rzeczywiście położony w pięknym miejscu, naprawdę takim, nie wiem, mnie się całe życie kojarzyło z powieścią nad Niemnem, no bo Niemen relatywnie niedaleko i jakoś ja bardzo lubiłem też ten serial polski na podstawie nad Niemnem, może bardziej nawet niż samą książkę Elizy Orzeszkowej, ale ten typ właśnie tego takiego jakiegoś właśnie lirycznego pejzażu i ten dworek w środku. No nie wiem, wszystko mi się zawsze tak kojarzyło i jakoś bardzo mam dobre wspomnienia z dworu Miłosza w Krasnogródzie. Mm-hmm. No właśnie pytałeś o ten teatr. No teatru jako takiego tam nie ma, no ale tam spotykamy się latem. Tam jest amfiteatr. I on się mieści, o ile dobrze pamiętam, przy tak zwanym niewidzialnym moście. No. Poezja. I rzeczywiście, gdy było ciepło i gdy było pięknie, to można by to tak po grecku, czyli pod tym rozgwieżdżonym, cudownym niebem podlaskim. Słuchaj, no rozmarzyłam się, ale pomyślałam, że kogóż jak... Właśnie ciebie ewentualnie Romana Pawłowskiego, który tak mocno związany jest z Podlasiem, akurat z Tykocinem, prawda, z Wigrami, namówić na taką akcję. Mamy rok. I może za rok o tej porze uda się to, o czym sobie teraz pomarzyłam i chyba cię zaraziłam. Dziwny też, jeszcze wracając do Miłosza, zbieg okoliczności, że poeta odszedł w 24 lata od momentu wybuchu strajku w Stoczni Gdańskiej. No, zarazem 24 lata po otrzymaniu Nobla. Ja lubię gromadzić, kolekcjonować takie dziwne zbiegi okoliczności, koincydencje. Wiesz, nawet gdybyśmy chcieli zapomnieć, że Miłosz ma wiele wspólnego z drogą do wolności, to nie uda nam się to, ponieważ pewnie odgadujesz, na pomniku poległych stoczniowców jest cytat z wiersza Miłosza, który skrzywdziłeś. Uwaga, napisanego w 50 roku w Waszyngtonie zresztą. To może zacytuję, poeta pamięta, możesz go zabić, narodzi się nowy, spisane będą czyny i rozmowy. Zaraz zakończę cytowanie, ale jest obok mur tego oto pomnika poległych stoczniowców. I na tym murze przy historycznej bramie jest wygrawerowane: Pan da siłę swojemu ludowi, Pan da swojemu ludowi błogosławieństwo pokoju. To z psalmu 29 Dawidowego, ale w przekładzie Czesława Miłosza. No więc nie da się rozdzielić tych sytuacji, tego 14 sierpnia miłoszowego i tego strajkowego gdańskiego. To musi występować razem. No tak cię tym Miłoszem osaczyłam, ale no to jest taki właśnie mój bardzo ulubiony temat, taki niezrealizowany. Ja bym dodał, jeśli mogę. O, koniecznie. To była taka inspiracja z mojej strony, żebyś zaczął ty mówić. Ja bym dodał jeszcze, że mówisz, że tutaj cytat, tutaj jakieś fragmenty, które być może nie pamiętamy, ale jakie słyszymy, to natychmiast wiemy, że to Miłosz, po prostu poezja Miłosza w kulturze polskiej, w literaturze po 1945 roku, no to jest jakby ten akurat poeta, noblista, odcisnął tak wielkie piętno na naszej kulturze, na naszym języku, że właściwie, gdyby się tak zastanowić głębiej, poszukać, to naprawdę poezja Miłosza, jego słowa, jego książki otaczają nas wszędzie. Ja się muszę przyznać, że dla mnie ukochanym i smutnym, przerażliwie wierszem Miłosza jest Campo di Fiori, które wklejam co roku w rocznicę powstania w getcie warszawskim i chyba różne rzeczy czytałem na temat powstania w getcie warszawskim, czy w ogóle tych czasów wojennych, ale nikt tak obrazowo, tak pięknie, a z jednej strony pięknie, z drugiej smutno, nie odmalował tego pejzażu tej niedzieli przy karuzeli w Warszawie, podczas gdy po drugiej stronie płonęło getto. Tych obrazów nigdy na przykład ja osobiście nie mogę sobie w żaden sposób z głowy usunąć i chyba już do końca będą się kojarzyły z Czesławem Miłoszem. Kiedy byłem dwa lata temu czy trzy w Rzymie na Campo di Fiori, to po prostu siedziałem tam jak urzeczony przez chyba pół godziny. Usiadłem sobie tam gdzieś w kawiarence i przyglądałem się właśnie temu tej jakiejś takiej niesamowitej, tam jest jarmark, targ, tej właśnie tym kolorom tego placu, temu ruchowi, temu życiu, które tam się odbywało, i zawsze zamykam oczy i myślę sobie o tym wierszu Campo di Fiori. Podobnie mam zresztą w Awinionie z tym mostem słynnym i wierszem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, ale to jest właśnie siła poezji naszych mistrzów. Nigdy nie byłam w Rzymie i nigdy nie potrafiłam sobie jakoś połączyć w głowie tego obrazu z getta z tym obrazem z, no jednak jakoś tam bajecznego, choć bardzo zatłoczonego Rzymu. No ale taki miał pomysł poeta, czyli takie zestawienie, no nie wiem, kontrastów. Z jednej strony mamy wiersz, który ja cytowałam na początku, Wojtek Malejkat czytał ten wiersz. Mamy tę zwykłość, tę normalność i piękno tego świata i właśnie to, tę taką absolutnie przyziemną, dosłownie, pracę nad podwiązywaniem, tak to się chyba nazywa, pomidorów, a z drugiej strony wojna, no bo przecież wiersz, przypominam, pisany był w sercu okupacji, no w tym najstraszniejszym momencie, no może nie naj, ponieważ w czasie powstania warszawskiego akurat Miłosz był pod Krakowem u państwa Turowiczów, natomiast no przedtem też, że tak powiem, przeżył swoje i widział swoje, no. Ale tak, dzięki ci, że wspomniałeś Campo di Fiori. Campo di Fiori akurat napisane w Wielkanoc 1943 roku, więc... Tak, na rok przed. Na rok przed prosto. I widać też, akurat w tym akurat wierszu i w tym opisie tego targu rzymskiego widać, że Miłosz był miłośnikiem również malarstwa barokowego, bo cały ten opis tego jarmarku jest taki barokowy, jakby wzięty wprost z właśnie z takich obrazów, które pokazują jakieś sceny z życia, nie wiem, Italii w XVII wieku, czy w XVI, no i właśnie to skontrastowane z tym, powiedzmy, boszowym pejzażem piekła, który dzieje się po drugiej stronie muru. Żeby tak troszkę... Tak, bardzo dziękuję ci jeszcze raz za to przypomnienie. Natomiast, żeby tak troszkę rozjaśnić te myśli, które nam teraz przychodzą do głowy, ja przeczytałam wczoraj taki artykuł, bardzo fajny, bardzo dobry artykuł na e-teatrze oczywiście, bo to moja ulubiona lektura. I tam jest artykuł Polskiej Agencji Prasowej, no właśnie na temat Czesława Miłosza, i zacytowano Marcina Świetlickiego. Tak sobie właśnie wyobrażałem smoka, pisze Świetlicki. Czesław Miłosz jest jednym z ostatnich zatrważających poetyckich wielkich potworów, o którym można na kolanach albo wcale. Także wydaje mi się, że tutaj on też od innej jakby strony spojrzał na poetę. Nie wydaje mi się, tak jest na pewno. I jeszcze taki jeden śmieszny czy zabawny obrazek, kiedy 9 października 80 roku Szwedzka Akademia zatelefonowała nad ranem do Miłosza, nad ranem, bo było na drugiej półkuli. No to znaczy halo i tak dalej. No właśnie otrzymał pan Nobla. On powiedział, nie, to nieprawda. Odłożył słuchawkę i wrócił do łóżka. Także, no tak, żeby było troszkę weselej. To teraz, jeżeli pozwolisz, Tomku. A jeszcze poczekaj, czy mogę jeszcze poczekam, dorzucić tak. Bardzo ciekawą sprawę. Otóż wiersz, który tutaj przedstawiłaś, był w wykonaniu Wojciecha Malajkata. Nie wiem, czy państwo wiedzą, że jest spektakl, cykl w Teatrze Polskim w Warszawie, niedawno jeszcze grany, który nazywa się Deprawator, i opowiada o tym, jak to wielkiego naszego innego pisarza, Witolda Gombrowicza, którego wszelkie rocznice mieliśmy dosłownie kilka dni temu, na początku sierpnia, grał Andrzej Seweryn, ale spektakl Deprawator traktuje o tym, jak to nawiedził w Wans Witolda Gombrowicza Zbigniew Herbert i Czesław Miłosz, którego kreuje tam Wojciech Malajka. No tak, popatrz, koincydencje. Wszystko się tu zgadza. Wojciech Malajka, piosenkę o końcu świata u nas czytał jakieś, nie wiem, 5, 6, 7 lat temu, także to było na pewno przed Deprawatorem. Może w jakimś sensie zachęciliśmy go, czy reżysera, który usłyszał. No, tak na marginesie jeszcze, bo my lubimy sobie tak dygresjami pomagać. Wojciech Malajkat już niedługo wraz z Marcinem Hycnarem. Co będzie robił? Będą dyrektorami Teatru Współczesnego w Warszawie, który był uważany w Polsce za jeden z najbardziej niewspółczesnych teatrów z różnych względów, ale w nazwie miał Teatr Współczesny. No i teraz po 40 latach dyrektor Maciej Englert udał się na zasłużoną emeryturę i Wojciech Malajkat z Marcinem Hycnarem przejmują rządy w teatrze. Czekamy na ich nowe propozycje, czekamy na może nawet jakiś lifting teatru na różnych poziomach. Także no jakby wszyscy jesteśmy z jednego szynela. Miłosza, można by powiedzieć. Tam, wiesz, tam się już dzieją takie bardziej nowoczesne rzeczy, że się tak wyrażę. Nie wiem, czy widziałeś Dolce Vita właśnie w reżyserii przyszłego dyrektora, czy właściwie już obecnego, Marcina Hycnara. Bardzo ładny, nowoczesny, bardzo trafnie opowiadający o nas spektakl, o naszej rzeczywistości, ludzi z tego takiego średniego pokolenia. No brakuje w Warszawie takich teatrów. Mamy tylko Ateneum w tej chwili i właściwie Teatr Krystyny Jandy. No i właśnie współczesny, czyli mówię o takim nurcie teatru tradycyjnego, klasycznego. Ale Dolce Vita to nie jest tradycyjny i klasyczny zupełnie. Pełnie nie. Proszę. Tak, znaczy nie, no te eksperymenty wszędzie wkroczyły, ale jednak cały teatr współczesny jest ciągle jakby siedzibą jeszcze tego teatru takiego zrozumiałego, niepociętego, nie... A w tym sensie to tak, oczywiście. Tak, tak, oczywiście tam się też zdarzają eksperymenty formalne, czy to z formą, czy z systemem opowiadania, ale to jednak ciągle nie są eksperymenty teatru powszechnego, czy teatru studio, więc jakby... A nie jest tak dobrze, że są i takie w dużym mieście? Nie bardzo dobrze. Nie, tak właśnie mówię, tylko że trochę w ostatnim czasie zbyt wiele było w Warszawie teatru progresywnego, a zbyt mało teatru klasycznego. Wydaje mi się, że te proporcje zostały trochę zachwiane, a publiczność, no na razie, jak to publiczność bardziej woli rzeczy zrozumiałe, zwłaszcza, że za nie płaci niemało pieniędzy za bilet, więc jakby ta równowaga powinna być po prostu zachowana i dobrze, że teatr współczesny ruszy z kopyta z czymś świeżym, z nowymi pomysłami, z nowymi głowami zaangażowanymi. No życzymy szczęścia i właściwie czekamy na nowy sezon. Zarówno w teatrze współczesnym, jak i w dramatycznym, w którym również zmiany, tam Wojciech Faluga przymierza się do nowego sezonu z Julią Cholewyńską, byli dyrektorzy teatru w Bydgoszczy, objęli teatr dramatyczny, żeby uspokoić sytuację po dziwnych wydarzeniach związanych z dyrekcją Moniki Strzępki. A, ale jeszcze Narodowy Stary Teatr w Krakowie czeka. Też nowa dyrekcja, albo ten teatr czeka na tę nową dyrekcję. No wiele teatrów czeka, bo ale to bardzo spektakularne jest. Tak, Teatr Stary oczywiście ma już dyrektorów, to reżyser młodego pokolenia Jakub Skrzywanek, znany choćby ze słynnego Spartakusa, który objeździł całą Polskę i za granicę. Osobiście widziałem sukces tego przedstawienia w Czechach na festiwalu w Brnie. No i Dorota Ignatiew, dyrektorka teatru nowego imienia Kazimierza Dejmka w Łodzi. Ale jak Państwo słyszą, to od razu te dyrekcje spowodowały dziury w innych teatrach. No właśnie, bo co w Łodzi w tej sytuacji? W Łodzi konkurs w tej chwili jeszcze nie rozstrzygnięty, w Szczecinie konkurs chyba, albo powołanie przez miasto bez trybu konkursowego, w Bydgoszczy konkurs, nawet chyba wczoraj czy w tym tygodniu odbywały się jakieś rozmowy miasta z kandydatami, także lada dzień. To wszystko jest oczywiście spóźnione, bo sezon zaczyna się oficjalnie 1 września, okay. Więc większość dyrektorów ma kontrakty do 31 sierpnia, więc no bardzo trudno jest przygotować nowy sezon w miesiąc albo nawet w kilka dni, kiedy to się już powinno wszystko toczyć. No ale... Okej, okay. Najważniejszą rzecz wspomnę, tylko o tych, bo już nie będziemy do tego, Baszko, wracać do tych teatrów. Dobrze, szybciutko. Kielce się otwierają po 3-4 latach remontu, wielkiego remontu, przepiękny nowy teatr w starych, że tak powiem, w starej dziurze na ulicy Żeromskiego, tam gdzie przez pewien okres były po prostu dziury po budynkach, teraz jest przepiękny, nowy budynek wybudowany i to jest wielkie święto, bo rzadko mamy w Polsce możliwość, takie możliwości, żeby powstał teatr, bądź żeby ten teatr był na nowo reaktywowany w nowym budynku. Teraz mieliśmy kilka takich spektakularnych otwarć, to Wybrzeże w Gdańsku, no i właśnie sezon 24-25 zaczynamy od wielkiego święta teatru w Kielcach. Całkowicie nowy budynek, nowe, wszystko nowe. Zapraszamy Państwa wszędzie, gdzie tylko jesteście, do nowych teatrów i do starych też. Tak. I do nas także. Proszę pisać, może nie dzwonić, ale pisać na pewno. To teraz piłka po stronie Michała, który otrzymał kolejną porcję słów kluczy do muzycznego skojarzenia, zinterpretowania. Jakie najpierw słowo pojawi się? No chyba łatwo domyślić się, ale można zgadywać, można z nami się pobawić. Zapraszamy. Obejmując urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, przysięgam uroczyście narodowi polskiemu. Przysięgam uroczyście narodowi przybywam polskiemu. Przybywam z Londynu na Zamek Królewski Warszawie, zniszczony przez obcą przemoc, lecz odbudowany z gruzów wysiłkiem nieugiętego narodu. Przybywam do odradzającej się Polski, by wybranemu w wolnych wyborach prezydentowi Lechowi Wałęsie przekazać insygnia II Rzeczpospolitej. Mr. Speaker, Mr. President, members of the cabinet, distinguished members of the House and Senate. My naród. We the people. Oto słowa chcę zacząć moje przemówienie. With these words I wish to begin my address. Nikomu na tej sali nie muszę przypominać, skąd one pochodzą. I do not need to remind anyone here where these words come from. Nie muszę też tłumaczyć, że ja, elektryk z Gdańska, też mam prawo się nimi powoływać. And I do not need to explain that I, an electrician from Gdańsk, am also entitled to invoke them. Ja, robotnik z gdańskiej stoczni, który całe swe życie wraz z innymi członkami ruchu Solidarności poświęcił dla tej właśnie zasady rządów ludu, przez lud i dla ludu. I, shipyard worker from Gdańsk, who has devoted his entire life, along with other members of the Solidarity Movement, to the service of this idea. Government of the people, by the people, for the people. Dziękuję, Michale. Mam tę płytę od LUC, czyli od Luka, ale zapomniałam o niej. 3989 Zrozumieć Polskę. A słuchającym nas już opowiadałam tydzień temu, skąd nowy kącik muzyczny, kącik Michała jak najbardziej. Słowa. Otóż z Gdańska. Poprosiłam teraz do Tomka, czy raczej dla Tomka domagały informacja. Poprosiłam dwa tygodnie temu podczas festiwalu szekspirowskiego, poprosiłam naszych gości o słowa, które ich zdaniem opowiadają nasz świat. Takie jedno soczyste, pojemne słowo. No i pojawiły się takie słowa oczywiste, jak wolność. No oczywiście z Gdańska nie można innego słowa przywieźć w pierwszej kolejności. A w tym tygodniu przypominamy, że, czy raczej przypominamy, państwo to wiedzą, słyszeli, jak podawał jeden z gości to hasło. Hasło, słowo solidarność. No i ja te słowa od gości pobrane przekazuję Michałowi i on ma za zadanie dobrać do nich muzykę, oczywiście najczęściej piosenkę. Tomku, to ja zapraszam cię, podrzuć nam też swoje słowo klucz do naszego świata, takie jedno absolutne słowo. Jeżeli będzie już ono zajęte, to ja cię poinformuję, masz dużo czasu, bo w tej chwili jest która za 23 minuty pierwsza, najpóźniej przed drugą powinieneś mi to słowo podrzucić, a my wykorzystamy je niecnie muzycznie za tydzień, dobrze? Jasne. Zrozumiałem tak, że ta zabawa polega na tym, że pierwsze, jakie przyjdzie do głowy, bo oczywiście jak się zastanowić, to wtedy można wybrać jakieś takie protekcjonalnie wybrane, takie już wymyślone, ale pierwsze tak. To od razu powiem fake news. O matko. Michale, czy ty tak słyszysz strasznie. Fake news? Takie masz zadanie na przyszły tydzień. Dobrze, no, słowo się rzekło, będzie cykl, kącik, słowa, ale ponieważ jesteś gościem na żywo i to w tak ważną noc roku, to masz prawo jeszcze wybrać drugie, ale to już pod koniec, tak, żebyśmy mieli troszkę urozmaicenia. A skoro już festiwal szekspirowski przywołałam, a ty zaproponowałeś wcześniej, by spróbować podsumować sezon, to możemy zacząć od końca, tak po naszemu, czyli troszkę przekornie, od twojej oceny, oceny tego, co czyni się z Szekspirem, czy wyczynia się z Szekspirem w tym współczesnym teatrze. Także uaktywnij teraz proszę w sobie zmysł syntezy, czyli nie opowiadaj o wszystkich tych spektaklach, które widziałeś na festiwalu, a ja czytałam, bo napisałeś dużo na swoim blogu, więc teraz bardzo proszę, jak to się nazywa? Skoncentruj? Nie. Skompresuj. Nie, nie muszę, skompresuj wiedzę na ten temat i odpowiedz na moje bardzo inteligentne pytanie. Bardzo prosta jest ta odpowiedź. Otóż zeszły sezon to na przykład był bardzo dobry, jeśli mówimy o całym sezonie prezentującym teatr w Polsce, ale za to Szekspirów było bardzo mało. Z tego co pamiętam, można je było policzyć na palcach jednej ręki i selekcjoner Łukasz Drewniak nie za bardzo miał wybór. W tym roku jest odwrotnie. Sezon jest kiepski, bardzo kiepski. Znaczy był kiepski, bo się właśnie zakończył, ale Szekspirów ci było bardzo wiele. I można było bardzo ciekawe rzeczy wybrać. W Gdańsku wybiera się 5 najlepszych przedstawień. Wybiera je właśnie Łukasz Drewniak, wieloletni już selekcjoner tego konkursu. No i trzeba powiedzieć, że oprócz 5 jeszcze Agata Grenda, dyrektorka Festiwalu Szekspirowskiego, zaprosiła również 6 Szekspira, który był... Nie był w konkursie, bo to przedstawienie Grzegorza Jarzyny wracającego po długiej przerwie spowodowanej konfliktem w TR Warszawa oraz różnymi również skandalami, które się tam działy w ostatnim czasie. Więc mieliśmy 6 przedstawień szekspirowskich i powiem szczerze, że każde miało coś w sobie. No chyba najlepszego nie widziałem, wbrew pozorom, bo mówimy o spektaklu Katarzyny Minkowskiej z teatru imienia Kochanowskiego w Opolu, które wygrało festiwal szekspirowski. Burza. Która jakby... wiem tylko, że głównym pomysłem interpretacyjnym był nie nowy pomysł, ale dobrze zrobiony zawsze rezonuje w społeczeństwie. Prospero w tym spektaklu to był znany reżyser. Ci, którzy znają meandry środowiska teatralnego, rozpoznali w nim Krystiana Lupę, ale wiele osób... Przepraszam. Ten będzie musiał ci pomóc jakoś. Już. Dasz radę? Mhm. Tak. Ale wiele osób, które nie rozpoznały kodów środowiskowych, po prostu też bardzo do nich dotarła interpretacja, w której Prosperem, czyli panem, władcą wyspy, z jednej strony, a z drugiej strony mścicielem, pamiętającym jakieś dawne krzywdy i dochodzący swojej sprawiedliwości, jest ktoś na kształt reżysera, czy jakiegoś takiego człowieka, który rządzi, który sprawuje władzę. Szefa. Więc, tak. Szefa, więc ta interpretacja zyskała największe uznanie zarówno u widzów, jak i u jury, które jest międzynarodowe, bo od pewnego czasu jest międzynarodowe, składa się z osób teatru z różnych państw. Więc to jedno przedstawienie. Drugim przedstawieniem bardzo dobrym dla mnie, jednym z najlepszych też w sezonie, to było przedstawienie Jana Klaty, Sen nocy letniej, porażające, że tak powiem, obrazem, pejzażem dzisiejszego naszego świata, ale tego takiego duchowego, tego świata, który nie prezentuje się w mediach społecznościowych, nie prezentujemy go znajomym ludziom na zewnątrz, tylko jakby Jan Klata zajrzał trochę nam pod kołdrę. Sam Sen nocy letniej mówi o seksualności młodych ludzi, o tym, jak władza kontroluje seksualność. Mówi też o tym, jak jak te wszystkie mechanizmy seksu, władzy, miłości, uczuć ze sobą są, że tak powiem, skompilowane, w jakich mechanizmach działają, jak to się wszystko toczy. I właśnie Jan Klata odniósł to do rzeczywistości Anno Domini 2023, bo spektakl miał premierę we wrześniu zeszłego roku. Także to jest bardzo ciekawy spektakl. No i odkryciem tego festiwalu był nie pojawiający się często w przestrzeni festiwalowej czy takiej ogólnopolskiej bałtycki teatr dramatyczny z Koszalina z Macbethem, który z kolei wyreżyserował znakomity aktor teatru Modrzejewskiej z Legnicy, Paweł Palcat, od Jacka Głomba. No i też ta interpretacja była niezwykle ciekawa. Jakby czarownicami, które przepowiadały Macbethowi przyszłość, władzę, były pielęgniarki, wszystko się toczyło gdzieś na początku XX wieku, być może podczas I wojny światowej, przynajmniej na to wskazywały kostiumy. Te aktorki wiedźmy były potem służącymi w zamku Macbetha. Jakby generalnie pomysł był taki, że wiedźmy to są po prostu kobiety, które przekazują sobie wiadomości z ust do ust, poglądy, których opinii, których to, co myślą, wypowiadają, to jest jakiś rodzaj mądrości ludowej, która dużo wcześniej wiedziała, że Macbeth po prostu znała swojego władcę, lud znał swojego władcę i wiedział, czy znał swojego, to jeszcze nie był wtedy władca, kiedy mu przepowiadano, był wtedy jeszcze szeregowym urzędnikiem, ale już lud wiedział, że zostanie królem wcześniej niż on. No i taki pomysł na to, że Macbeth właściwie spełnia scenariusz dawno już napisany. Po prostu tak się to wszystko toczy. Szekspir to też był wielki poeta, wielki dramatopisarz, wielki właściwie człowiek teatru, ale przecież wiadomo powszechnie, że wszystkie jego dramaty, czy tragedie, czy to komedie, czy te takie tragikomedie, to były przecież przepisane bądź skompilowane inne utwory, dużo gorsze, a jego geniusz jakby umiał z tego chaosu, który wtedy też panował na rynku opowieści, przerobić je na takie, które były ponadczasowe i które w jakimś stopniu chyba najbardziej w światowym teatrze czy w historii dramatu oddają człowieka, oddają ludzkie relacje. No i tak bym to zakończył. Bardzo udany festiwal szekspirowski. Oczywiście jeszcze Grzegorz Jarzyna z Wieczorem Trzech Króli. Grzegorz Jarzyna powrócił do wielkiej formy. Zrobił to przedstawienie w Zagrzebiu, ale zauważył coś, co też bardzo istotne jest w dzisiejszym świecie, czyli rewolucję seksualną, genderową, tej ilości płci. Viola tam w Wieczorze Trzech Króli to jest dziewczyna, która się pojawia, przybiera za mężczyznę. On jakby z tej Violi, nazwał ją Violiksem, czyli osobą niebinarną, ale też jakby wyzbył, znaczy uniknął czegoś takiego jakby wstawiania tej postaci w jakąś taką dyskusję o zaimkach, czy jakby w środek światopoglądowego sporu. On jakby, to bardzo ciekawe, że uznał, iż Violiks to jest, że sytuacja z Violiksem, czy w ogóle z tą niebinarnością, czy rewolucją seksualną, której podlegamy w tej chwili, to jest sytuacja jak w Grecji z Dionizosem, który wtargnął w życie Greków i zmienił ich świat na zawsze. I tak samo Grzegorz Jarzyna czyta to Wieczór Trzech Króli jako dokładnie tego typu dramat, w którym do świata wchodzi obcy, jak wirus, który jest bogiem genderowym, niebinarności, jakoś tak ładnie można to nazwać słowami, aczkolwiek przychodzi ten Bóg, jest okrutny z jednej strony, jest człowiekiem, a z drugiej strony niesie ze sobą jakąś symboliczną rewolucję, która tak naprawdę przecież dzieje się na naszych oczach i nikt z nas nie wie, do czego doprowadzi, także ta obserwacja wydaje się bardzo trafna i też dotykająca wiele osób, bo przecież każdy, a zwłaszcza młodzi ludzie w tym klimacie, który teraz jest i w świetle tych wszystkich dokonań, odkryć naukowych na temat płci kulturowej, genderu, my nie wiemy tak naprawdę, do czego ta rewolucja doprowadzi. Jedno słowo na koniec podsumowujące. Wprawdzie Szekspir tego też nie wiedział, do czego doprowadzą zabawy z płcią, czy stawianie sobie pytań, kim jesteśmy, no ale te problemy były już 400 lat temu. To nie są nowe problemy. Aczkolwiek z taką siłą dzięki rozwojowi technologii nauki wybuchły właśnie teraz. To jest jedna z najważniejszych rewolucji XXI wieku, która się toczy. No także tak, Szekspir wiecznie żywy. Tak, tak, bo tutaj bardzo blisko był w tym punkcie Szekspira, można powiedzieć, Grzegorz Jarzyna, no bo pamiętamy przecież tekst profesora Jana Kota, Płeć Rozalindy i w ogóle te dyskusje, dyskusję o tym, o tych, mówię też delikatnie, przebierankach szekspirowskich, no ale to chyba był jeden z takich wyznaczników tego teatru, poza okrucieństwem tych oczywiście tragedii, a no to ta dwuznaczność płciowa no, była wyjątkowo, że tak powiem, dojmująca w szekspirowskich sztukach. To tutaj szukałabym tej bliskości, czyli takiej no jednak istotności Szekspira, a nie, że takiego przepisywania i w ogóle, że jest nieważny i tylko jako pretekst. Bo coś takiego mnie bardzo denerwuje. Natomiast jeżeli chodzi o Jana Klatę, no to on bardzo daleki był jakby, no nie wiem, wizualnie, czy wizerunkowo, czy jak to nazwać, od Szekspira. Natomiast tekst po Bożemu został zrealizowany. Tam było dużo prawdziwego Szekspira. Natomiast, no jeszcze jest ten trzeci, o którym mówiłeś, czyli Burza Katarzyny Minkowskiej z Opola. No to ona chyba jednak najdalej od Szekspira była, bo to są przyzwyczajenia, no ale jednak Prospero to mędrzec, to filozof, co prawda, no przemocowy, trzeba przyznać oczywiście. No Peter Brook mu nie wierzył w ani jedno słowo, uważał, że on łże jak pies, mówił to oficjalnie na różnych warsztatach. A to Peter mówił, Brook, uważajcie na Prospera. Nie musi bronić. To nie jest miły facet. Co zresztą chyba jednak w dzisiejszych czasach ludzie stają po prostu, mamy takie czasy, Paszko, że ludzie stają po stronie Kalibana. Czyli przypomnij, bo może nie wszyscy pamiętają. Kaliban to jest oczywiście oryginalny mieszkaniec tej wyspy, zniewolony przez właśnie Prospera, a to dlatego, że prawdopodobnie tam, to też jest w słowach, ale nie wszystkie słowa wierzymy, rzucił się któregoś razu na Mirandę, córkę Prospera, i chciał ją zgwałcić, ale te informacje dostajemy w takiej awanturze bardzo emocjonalnej i bardzo takiej, widać, że pełnej nienawiści między Kalibanem i Prosperem, więc ja tu ciągle słucham świętej pamięci Petera Brooka, który mówił: nigdy nie wierzcie Prosperowi. Więc być może, że po prostu zobaczył, że młodzi mają się ku sobie. No ale to jest właśnie, to jest fascynujące w Szekspirze, że można do niego podchodzić tak jak Declan Donnellan, który jest szefem kompanii Cheek by Jowl, był w tym roku ze spektaklem Hamlet. Powiem tylko, że Declan Donnellan jest to legenda teatru szekspirowskiego, reżyser irlandzkiego pochodzenia, brytyjski, a Cheek by Jowl to jest druga najważniejsza kompania szekspirowska oprócz Royal Shakespeare Company na Wyspach. No i on ma taki system angielski wystawiania sztuk Szekspira, czyli tam bardzo ważny jest tekst, mało się dzieje, zazwyczaj mało jest rekwizytów, nie ma za dużo scenografii, wszystko dzieje się na relacjach między aktorami, bo jak państwo wiedzą, albo nie, teatr brytyjski to przede wszystkim to więzienie wszystkich innych elementów spektaklu na rzecz praw autora i aktorów, więc tam się jakby też recytuje słowo. My do tego słowa nie mamy dostępu, bo to nie jest nasz język, ale oni jeszcze mają też przyjemność ze słuchania tej starej angielszczyzny, odszyfrowywania języka, jego piękna rytmu. No te przyjemności są nam odebrane, bo takie przedstawienie z Anglii, to akurat było z Rumunii, ale te też angielskie przedstawienia, one są po prostu, możemy tylko i wyłącznie czytać napisy, więc to jest taki system bardzo wierny tradycji, czy wierny autorowi, a z drugiej strony Jan Klata, wiadomo, polski teatr jest teatrem reżyserskim, w której reżyser potrafi zdziałać cudza, właśnie jak Prospero potrafi ten tekst puścić jeden do jednego, jakby cały, tak jak powiedziałaś, Baszko, słusznie, jeśli chodzi o Klatę, a jednakowoż dobudować sytuację, nie wiem, tak jak jedna z najlepszych scen tego przedstawienia Klaty, kiedy mamy cytat, jawny cytat z filmu Piera Paolo Pasoliniego, to było chyba Salo, albo nie pamiętam już, który film, albo Salo, albo... Nie pomogę. Albo 120 dni Sodomy, kiedy młodzi w takich pozach leżą wypięci. tyłem do ściany, a z tyłu, że tak powiem, Tezeusz z Egeuszem przechadzają się i zaglądają im, brzydko mówiąc, w genitalia. A scena szekspirowska idzie tak, jak idzie. Panowie zastanawiają się, kogo ma prawo kochać Hermia, a kogo nie. I czy ojciec ma nad tym władzę, czy nie. Także Jan Kata potrafi też zbudować pejzaż wzięty z kultury, z innych dzieł, ze skojarzeń, pobudować mosty między tym, co u Szekspira, czy u innego autora, tym, co współcześnie. Także po prostu są to dwa różne kierunki jakby obchodzenia się z Szekspirem. Oba mogą przynieść porażkę, katastrofę teatralną, a oba też mogą zaowocować dziełami, które będziemy pamiętać na długo. Wiesz, ja o Janie Klacie mogłabym nieskończoność. Akurat ten spektakl nie podobał mi się, ale to nie ma większego znaczenia. Oczywiście doceniam to, czego dokonał i to, o czym teraz mówisz, interpretując. Ale może chwilowo porzućmy Jana Klatę. Dodam tylko, że moim zdaniem jednym z najmocniejszych elementów w tym budowaniu świata klatowego czy klaciego jest muzyka. To, co on wyprawia z oprawą muzyczną, bo oczywiście zazwyczaj to nie są rzeczy komponowane. Zazwyczaj oczywiście były wyjątki. To jest to fantastyczna po prostu playlista. To, co on układa i co wymyśla, co pokazuje nam. To są utwory, o których my w ogóle pojęcia nie mamy. Znaczy mają pewnie fachowcy. No Michał pewnie by wiedział, o co chodzi, ale ja odkrywałam tę muzykę, oglądając spektakle Jana Klaty. Dobrze, zostawmy Jana, bo jak wiadomo, mogę, to już przypomnę, nie będę się powtarzać. Tomasz Domagała jest z nami tej szczególnej nocy, ale jeżeli pozwolisz, to jeszcze powrócimy na moment do mojej ukochanej Krasnogródy. Chyba trochę zdradziłam Kaszuby z Podlasiem. Przepraszam, Kaszuby, za skok w bok, no ale tak jakoś w tym roku się stało. Otóż przypomnę, że to jest noc, która poprzedza ostatni już dzień pamiętania Miłosz Herbert. Połączymy się, jeżeli również państwo pozwolą, nie wiem, bo nie odzywają się do nas, ale na pewno nas słuchają, to połączymy się na kilka zaledwie minut jeszcze z Krasnogródą, bo już dzisiaj słuchaliśmy Krzysztofa Czyżewskiego, z dworem Miłosza. No i może przypomnijmy, że on wraz z żoną Małgorzatą opiekuje się tym dworem Miłosza, czyli tym Międzynarodowym Centrum Dialogu. No i oczywiście wraz z Ośrodkiem Pogranicze w Sejnach. To zapytajmy, po jakich ścieżkach podążali goście pamiętania? Byliśmy już w różnych przestrzeniach tego naszego polsko-litewskiego pogranicza. Tutaj zarówno w Sejnach, jak i w Krasnogródzie. Byliśmy w kościółku w Żegarach, otwierając 14 sierpnia w rocznicę śmierci Czesława Miłosza. To spotkanie, to pamiętanie tradycyjnie, jak każdego roku. Byliśmy w Amfiteatrze Niewidzialnego Mostu w Parku Krasnogródzkim podczas misterium czytania wierszy Miłosza i Herberta. Spędzaliśmy wieczory i dnie na dyskusjach w kawiarence Piosenka o Porcelanie w Krasnogródzie. Byliśmy w Białej Synagodze w Sejnach na wystawach. A przed nami dzień ostatni, trzeci i taka trzecia ścieżka tematyczna tego sympozjonu po duchowości wiersza, po poezji jako pamięci. Dzisiejszego dnia będziemy mieli demony historii i dzień ten otworzy poranna debata o 10.30 z udziałem Tomasza Makowskiego, Adama Michnika, Krzysztofa Pomiana, Roberta Trady. I potem po niej będzie czas na rozmowę, na dyskusję, na głosy. Natomiast w drugiej części dnia, po południu, wracamy do warsztatów poetyckich, do czytania poezji na głos i jej komentowania. I to czytanie pisma chmur, jak nazwali swój warsztat Marianna Kijanowska i Ryszard Krynicki, będzie taką małą antologią ich ukochanych wierszy, które przeczytają i potem będziemy je wspólnie dyskutowali, o nich rozmawiali, aż do wieczora, którego zwieńczeniem będzie taka wieczorna o 20:30 prezentacja filmu Rafała Lewandowskiego Herbert Barbarzyńca w ogrodzie, po której to prezentacji będę miał taką podsumowującą rozmowę na temat pamiętania Miłosza i Herberta z Marią Dzieduszycką z Fundacji Zbigniewa Herberta. I to będzie podsumowanie tego wspólnego czasu, w którym dwie niezwykłe osobowości, niełatwe, bardzo czułe wobec siebie, bardzo ważne doświadczenie rozmowy, takiego przejścia kawału drogi wspólnie mające za sobą. Często dwaj poeci przeciwstawiani sobie, nawet zrodziły się plemiona, mówiąc w cudzysłowie, jedne trzymające z Herbertem, drugie z Miłoszem, ale to nie jest strategia w duchu pogranicza. Naszym przesłaniem jest